Shyam, Sai Ram, Sai Shyam, Sai Ram, Sai Shyam, Sai Ram, Sai Shyam. ऐसा बाबा है साईं राम, वो कौन सा ऐसा बाबा है जो दल से दीप जलाता है, वो शिरडी नाथा है साईं बाबा, वो साईं शिरडी नाथा है जो दल से दीप जलाता है, साईं शिरडी नाथा है जो दल से दीप जलाता है। वो मौला है या बाबा है जो द्वारका मैं में रहता है, वो शिरडी नाथा है साईं बाबा, वो मौला साईं बाबा है मस्जिद में धुन जलाता है, शिरडी में कहां प्रकट है साईं, वो मीठा नीम है शिरडी में जो साईं के गुण गाता है, जो बिगड़े काम बनाता है, वो शिरडी वाला है साईं बाबा, वो अपना साईं बाबा है जो बिगड़े काम बनाता है, जो श्रद्धा सब्र सिखाता है, वो शिरडी नाथा है साईं बाबा, वो साईं शिरडी नाथा है जो श्रद्धा सब्र सिखाता है, जो प्रेम का पाठ पढ़ाता है, वो शिरडी नाथा है साईं बाबा, वो योगी साईं बाबा है जो प्रेम का पाठ पढ़ाता है, श्याम साईं राम साईं श्याम, साईं राम साईं श्याम, साईं राम साईं श्याम, साईं